राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्ग आश्रम ऋषिकेश राम निर्गुणत्वात् परमात्माय शरीरस्थोऽपि कौन्तेयं न करोति न लिप्यते। देखो ध्यान दो, एक बात सीधी है, जीवात्मा सब शरीर में है। अब वो जीवात्मा शुद्ध परमात्मा से अलग नहीं है, सब शरीर में। तो अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय अव्यय शरीरस्थो भी शरीर में रहता हो भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व न करो थे न लिप्यते। मन ज्ञान अवस्था में भी वो चेतन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो जानता नहीं तो भी आत्मा निलेप वैसा का वैसा है, जो तत्व के जीवन मुक्त महात्मा में होता है वैसा ही है। इस वास्ते आपको सबको जानना चाहिए मेरा स्वरूप नित्य मुक्त है, नित्य ही मुक्त है। शरीर को अपने को मान लेने से शरीर का अपने मुख्यता दे दी, शरीर को मुख्यता दे दी, सत्ता दे दी, और इनमें सत्ता दे दी, सत्ता दे करके महत्ता दे दी साथ में, शरीर को सत्ता और महत्ता दे दी और परमात्मा के तरफ भूल गए। ये हुई वो सत्तावाचक शरीर है नहीं, शरीर क्षण अंगूर है, प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर बदलता न हो। शरीर में बदलना पर निरंतर हो रहा है, निरंतर, और आत्मा निरंतर स्थित है। इनमें निरंतर स्थिति है तो निरंतर बदलता है। इस वास्ते बदलने के साथ में अपने को भी बदलने वाला मानते हैं, यही गलती है। इससे स्वतंत्रता नहीं है। शरीरस्थ हो भी कौन थे है? न करो तीसरे पर करते तो बहुत इसमें नहीं है। अज्ञान अवस्था में कर्ता भोक्ता नहीं है, कर्ता भोक्ता शरीर है। गुणा गुणेश वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रियार्थेश वर्तन थे, प्रयत्न क्रियमाना ने गुणी कर्माणी सर्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता में मन्य थे। अहंकार से बहुत अनुराग को कर्ता मानते हैं। इस बार नहीं वो किंचित करो में थे युग तो मन्य था। तो मान्यता से मान्यता मिलती है, अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता में मान्यते, तो नैव किंचित करो में यूं तो मान्यते। स्वरूप से ये कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है तो भौतित्व नहीं है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला कर्ता मान लेता है तो नैव किंचित करो मेरी हूं तो मेरे कर्म नहीं अभिप्रेत हो भी विकंचित करो दिशा। कर्म में स्वगत प्रत होने पर भी देव केंद्रित करो दिशा। वो है जो यथा बद्ध अवस्था में भी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा बद्ध नहीं होता है। सत्ता और महत्ता शरीर को दी है, वो सत्ता महत्ता दी है, इस वास्ते मुख्यता शरीर की मान लेते हैं। मुख्यता आत्मा की है, शरीर की मुख्यता नहीं है। शरीर तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी ठहरता नहीं, हरदम बदलता है। आकाश हम नोब लिपते थे सर्वत्र अवस्थित देह है, और सब देह देह नोप लिपते थे, देह में लिप्त नहीं होता, सब जगह सामान रहता है। ऐसे ही शरीर में भी रहता है, लिप्त नहीं होता है। ये लिप्तता मान लेना है, यही बंधन है। इस बार से इसे लिखा है, मैं मुक्त हो सकता हूँ। क्यों हो सकता हूँ? मैं मुक्त हूँ, स्वाभाविक मुक्त है। ये लेप हुआ नहीं है, न करो थे न लिप्तते, लिप्तते भोगता लिप्त है। और जिसने ठीक समझ लिया तो 18वां का 17वां है, जिसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव है नहीं, अहंकृत मैं करता हूँ, इसे न अहंकृत भाव हो। बुद्धि जैसे न लिप्तते, न तो कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, जैसे न अहंकृत भाव हो। और बुद्धि से न लिप्यते हत्वा भी जीवान लोग बजते, और लिप्त हो जाता है तो बन जाता है, बन जाता जन्म मरण रहता है। कारण गुण संकोष से सदस्य अच्छे मंदी योनिया में गुणों का संग ऊर्दंग था मध्य तिष्ठन त्रिशाद्रादशा अधो गंधतामसा। गुणों का संग से, गुणों के संग गुण जैसे उद्वेग है, जो कदम है न करो तेल मिलना। इस बात से न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, मानो कर्ता अपने अपने में नहीं है, ऐसे जैसे भाव हो जाए। आत्मा बिल्कुल कर्तृत्व भौतृत्व रहित है, ये मान ले, मान ले पहले, फिर समझ आ जाएगा। इसे न अहंकृत भाव, ये 17वां श्लोक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया श्लोक है। इसे न अहंकृत भाव हर बुद्धि से न लिपते थे भौतृत्व नहीं है। हत्या पिछले मानो सब लोग मारते न हंते न निभते, न क्रिया करता है न लिप्त होता है, शरीर में रहता हुआ भी नहीं लिप्त है। लिप्त मान लेता है, कर्तृत्व मान लेता है, भौतृत्व मान लेता है, न करोते न लिप्त थे। 17वें श्लोक में साफ लिखा न अहंकृत भाव, कर्तृत्व भाव नहीं है, है बुद्धि से लिप्त है, भौतृत्व नहीं है। इसे न अहंकृत भाव वो बुद्धि से न लिप्त है, हत्या भी नहीं मिलना नंदे न मिले थे, बहुत साफ लगेगा एकदम स्पष्ट, साफ स्पष्ट। सूर्यस्त हो भी जैसे वायु है सब में रहता है, पर ग्रीस लिप्त नहीं होता। जैसे ये आकाश है पदार्थ सब में है, परंतु किसी के साथ लिप्त नहीं है, सब जाए मेरू तटस्थ। ये तटस्थ रहना है ना, तटस्थ रहना एक विद्या है, हरे काम करे तटस रहे, गुणा गुणे से वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, पश्चन स्वरण सरण उनमें से निमिषण न पी, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे। सब क्रिया जितनी होती है प्रकृति में होती है, पुरुष में नहीं होती। प्रकृति एवं क्रियमान कर्माणि सर्वदा, प्रकृति कर्माणि क्रियमानानि सर्वदा, यह पश्चिम अकर्तव्यम से बच जाते। हम सब जगह रहता हुआ भी उसे निर्लेप है, वो निर्लेपता का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान निर्लेप हो, ये मानने के निर्लेप हो। आज अभी अभी निरप गया शरीर स्थोप गांधे न करो थे न लिप्य थे, न करो थे न लिप्य थे, न सर्वदम स्वशाकाशम न उपलिप्य थे, ऐसे सर्वस्था वस्तु देह न उपलिप्य थे, न सर्वदम स्वशाकाशम इतना प्रकाश व्यक्ति का कृष्ण लोग रवि त्रिलोक को प्रकार से करता है, सौ सबको प्रकाश करता है, सबको प्रकाश करता है, दूसरे दूसरे को भी सज्जन सज्जन को भी प्रकाश देगा कृष्ण क्षेत्र क्षेत्र तथा कृष्ण कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र इस वास्ते मुक्त ही मुक्त होता है, बद्ध होकर भूत नहीं होता है। बद्ध की मान्यता है वो मिट जाती है, मान्यता में भी बद्ध हुआ नहीं है मान लेते हैं। इस बात से ऐसी लिखा है मुक्त हूं मैं, मुक्त हो सकता हूँ क्यों हो सकता हूँ, मुक्त हूं इस बात मुक्त हो सकता हूँ। जैसे शरीर में स्थित हुआ भी कर्ता भोक्ता नहीं होता, ऐसे शरीर अपने साथ होने पर भी ये कर्ता भोक्ता रहित नहीं होता। शरीर और संसार एक है और आत्मा और परमात्मा एक है। शरीर के साथ मान लेता है मैं ये मैं होगी, ये तो मर जाएगा लोग मार देंगे, ये बन जाएगा सही शरीर स्थोप बनते न करती नहीं, ये भगवान का है, भगवान है, भगवान साथ हो जाए। कल के की बात याद आ गई, राम मरे तो मैं मरूं नहीं तो मरे बलाए, राम मर तो मैं मरूं, राम जी का अंश है, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए, शरीर में नहीं हूं, त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूं मैं, शरीर संसार एक साथ है और परमात्मा आत्मा एक साथ है। शरीर स्थ मानता हुआ भी वो लिप्त नहीं होता है, ऐसा नहीं करता बोधा बन गया, अब बनना है पैसा अब होता अगर तो बनना है, बनना नहीं है, है ऐसा है उसको मान लेता है, स्वीकार बताया स्वीकार करता भोगता पर मिटाना नहीं है, करता भोगता रेल स्वीकार करना है, करता भोगता बनना ही नहीं है। शास्त्र अध्यारोपाप वादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच थे, अध्यारोप करे नहीं, अध्यारोप अपवाद करे अध्यारोप ही करे, कर्ता पौना पर माने ही नहीं, मान करे परेशानी तो माने क्यों, अध्यारोप करे फिर अपवाद करे तो कर्ज बोध नहीं है, अस्वीकार पहले से अस्वीकार। यह स्वीकृति शब्द बहुत बढ़िया है, स्वीकृति अपने में करते बोलते तो नहीं है, स्वीकार ना करे असंगो ही अयम पुरुषा पैदा रहने को मैं असंगो ही एव अयम पुरुषा असंग है संग है। जैसे संसार से असंग है ऐसे भगवान में साथ है, और शरीर से जैसे असंग है तो शरीर सदाई से अलग है, शरीर का विभाग अलग है, चेतन का विभाग अलग है, कर्ता भोक्ता अपना अपना में स्वीकार न करे, स्वीकार कर गए साधन अधर अपवाद करे, अध्यारोप कर गए फिर उसका अपवाद करे, अध्यारोप क्यों करे है नहीं मन में, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रवंसम प्रपंचते। और भगवान के साथ एकता है, भगवान अंश है ना, तो भगवान के साथ ऐसी एकता है। एकता होने से ईश्वर अंश अविनाशी, ईश्वर अंश होने से अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है अमर है सूराशी, चेतन है अमर है मर रहित है सूराशी, शरीर सोग बांधे न करो दिन आनंद रूप सच्चिद आनंद खाना, शरीर की मान्यता है और मान्यता हटाने वाला नहीं, वो केंद्रित करो मोदी युद्ध मन तत्व पश्चिम संसन उनसे निवेशन न पे इंद्रिया ने इंद्रिया थे वर्तन थे इति धारी। भगवान के साथ एकता है, एकता है वो, क्योंकि मेरे अंश है, मेरे अंश क्यों है, ये भगवान अंश क्यों हुआ कि प्रकृति का जो अपर प्रकृति है आठ प्रकार की आठ विधान है उसके अहंकार को पकड़ा है, ये अहंकार को पकड़ने से हुआ है, अहंकार अपना है अगर अपरा है आप वो परा, अपरा परा भेद है, अपरा जाति एक है आठ है आठ, भूमि आप अग्रह वायु खान मन बुद्धि अहंकार इसी यम में बिन्ना प्रवेदा अपरे यम इत प्रकृति मैं परम जीव भूता हूँ। ये जड़ है आठ प्रकार के और चेतन है आत्मा, वो भी भगवान की प्रकृति है, प्रकृति के मार्ग भगवान है, और जीव को भगवान ने अपना अंश बताया है, प्रकृति वंश नहीं बताया, मैं तो बताया मैं अहंकार मैं प्रकृति सदा अपर है मैं तो सुनियम वही मैं प्रकृति अतुसन्यम प्रकृति वृद्धि मैं पराम उसको मेरी जीव भी मेरी प्रकृति है और अपरा प्रकृति भी मेरी प्रकृति है, मैं प्रकृति वाला हूँ तो मेरी ऐसी बात अलग नहीं, तो परमात्मा का स्वरूप ही है, स्वरूप होने से वास्तव सर्वम है, अपरा परागत प्रकृति सहित होने से बहु नाम जन्म नाम अंत है, ये बहुत लोग अंतिम जन्म है, वासुदेव सर्वति इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है इसका, ज्ञानवान भक्ति चार प्रकार बने, आर्थो जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी, चार प्रकार भक्त बताया उस भक्ति का प्रबंध है, ज्ञानी कर ये ज्ञानी का कुछ नहीं है, परमात्मा भगत चतुर्वेदा भजन देवा मूढ़ा नाधम है चतुर्वेदा प्रति नहीं करोते नीपते शरीर के साथ मिला हुआ भी अपने कर्ता नहीं, कर्ता बना प्रकृति में। मन में राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, चित्त, ये होता है सब प्रकृति में। ये वैम मिटने के बाद में फिर शरीर में कर्ता भोगता पर ये दुख और सुख, सम दुख है, सुख है, स्वस्थ है, समलो शास भगवान तुल्य प्रिय प्रियो धीरे तुल्य मन अपमान्य तुल्य तुल्य मित्र बन जाएगा। जात ज्ञान हुआ गुणा गुण निवर्तन है, तुल्य प्रिय प्रियो धीरे तुल्य दंता मन अपमान्य तुल्य तुल्य मित्र पुरुष सर्वम परित्यागी गुणातीत समुच्यते। राग द्वेष बढ़ जाते, हर्ष शोक बढ़ जाते, अलग होने की परीक्षा क्या है कि राग द्वेष नहीं होता, न किसी राग है न द्वेष है। देखो ध्यान दो, एक आदमी ने बड़ा सुंदर मकान बनाया, बस 4 लाख रुपए लगे, 4 लाख सुंदर मकान बनाया, कोई कोई देशों को लकीर निकाला, अरे क्या करता है, क्या करता है, मानो कोई हृदय में नहीं जानता है, महात्मा मकान खराब करता है, अरे 5-6 लाख बट गया, बेच दिया, 6 लाख रुपया आ गया। अब वो तोड़ता है, इधर से तोड़ो, इधर से तोड़ो, खुद गए इधर से तोड़ो, कोई नहीं लकड़ी नहीं सहता था, वो कहता है इधर तोड़ो, क्या है ममता नहीं रही। अब रुपया की तरफ कोई देखे नहीं, क्यों कर देखता है, तो ये ममता है नहीं, ममता होती तो मकान से कैसे हटी, रुपये में कैसे हो गई, निर्मोह निरंकार अब थेरी तरफ है, अब मन तोड़ रहे हैं। सुनना, नारायण नारायण नारायण नारायण,